Grenseløst. Nova. Du lytter til Radio Nova. Fleist, are you finished with your small talk? Yes. Grenseløst. Shut up. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. God dag og velkommen til Grenseløst. Vi skal I en serie programmer fremover se nærmere på det å ha tak over hodet. Hvordan rett har du til å ha et sted å bo? Et hjem, et sted som ditt, og som du kan invitere andre til for å komme på besøk. Hvem har ansvaret for at en del av befolkningen ikke har tak over hodet? Det en selv? Sosialloven sier at sosialtjenesten skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Hvis man skal sørge for seg selv, for å overleve I dette samfunnet, hvorfor har man da denne loven? De fleste klarer å skaffe seg en bolig til et hjem på egen hånd, enten gjennom lån I bank basert på inntekt gjennom jobb, eller gjennom hjelp fra familie. Men så enkelt det ikke for alle. Og jeg har fått besøk I studio av styreleder Vigdis von Ely I Velferdsalliansen. Velkommen til oss. Tusen takk. Kan du først kort fortelle hva Velferdsalliansen for noe? Vi en nettverksorganisasjon. Vi har 29 medlemsorganisasjoner, og det 50 000 mennesker. Så vi har ansvaret for ganske mange organisasjoner og enkelte individer. Hvem det da som tar kontakt med dere for å få hjelp? Vi har 7 politiske utvalg som steller med helse, og de steller med sosialtjenester. Vi dekker de fleste av de sosialpolitiske områdene gjennom våre utvalg. Og det gjennom utvalgene at for eksempel et spørsmål om bolig blir tatt opp. Og noen ganger går de til departementet, noen ganger går de til pressen, og så videre, og så videre. Så det en veldig aktivitet der rundt disse sentrale spørsmålene om de sosialpolitiske og rettigheter vi har. Hvordan opplever du gjennom jobben din situasjon rundt bostedsløse? Det blir vanskelig egentlig å svare på det, fordi at det skulle jo ha vært I hvert fall da i dette landet verdens mest selvfølgelige ting at man har et tak over hodet og at man har en adresse. Uten det så har man en for vanskelig hverdag. Og det ikke snakk om å kunne gå I arbeid eller gjøre andre normale ting og være sosialt inkludert. Fordi det også veldig skambelagt å ikke ha en adresse. Men det da noen som havner I en sånn situasjon der man på grunn av at man ikke tør å si at, eller altså, som du sier, det skambelagt, at man ikke har sin egen adresse, at man da unngår å gjøre noe for å få sin egen adresse, for å på en måte skjerme seg selv? Ja, altså, at det blir en sånn ond sirkel av det der? Ja, det en ond sirkel, og dessverre så har det vært sosialkontorene som har måttet stå for det, og sosialkontorene har et alt for bredt arbeidsfelt. Det for lite. Førstelinjetjenesten har problemer med å betjene, og man kan ikke legge alt på førstelinjetjenesten I sosialvesenet, fordi dette altså husleiene for det første alt for høye. Så det en belastning på deres budsjett, at vi skal dekke så mange primærbehov til enkeltindividene. Slik at du blir en kasteball I et system, og du vet til slutt ikke hvor du skal gå henne. Og det har medført at vi har folk på vandring faktisk I årevis. Vandrer de rundt til venner og bekjente, og ligger på sofaen, og det jo ikke noe godt utgangspunkt for eksempel å finne seg noe arbeid. For man veldig rotløs når man ikke har fast adresse. Og da har vi jo den her sosialtjenesteloven, og som du nevner da, så det sosialkontoret som du sier står I frontlinjen her og skal hjelpe de som kommer og ber om hjelp. Det I seg selv vel kanskje ikke det letteste å gjøre? Nei, det ikke lett, fordi at der en veldig dårlig boligpolitikk å finne på sosialkontorene. De skal betale din husleie og din strøm når du ikke evner å betale det selv. Men først må du altså ha et sted å bo. Og det kan være veldig vanskelig å få sosialkontoret med på de høye husleiene. Så det først og fremst der problemet oppstår. at sosialkontoret sier til folk som kommer og ber om hjelp, altså klienter, at den husleia på 7000, den dekker vi ikke fordi den blir for høy? Ja, faktisk. Men vi har jo den her loven, som sosialtjenesteloven, og som jeg nevnte i innledningen, så står det at hvis du ikke kan ivareta dine egne interesser på boligmarkedet, så skal sosialtjenesten stå og bistå. Det står i loven, men det betyr ikke at du har noen rettighet. Fordi at det er faktisk, paragraf 5.1 er jo veldig mye basert på skjønn. Og den loven blir brukt veldig vilkårlig, og jeg har inntrykk av at det budsjettet til sosialkontoret som er medbestemmende til at de ikke kan si ja til boligtrengene. Så det, er det da veldig stor forskjell på kommunene i Norge på det her området da? Det skal ikke jeg uttale meg for mye om, men jeg kan tenke meg sånn som Oslo kommune har et sosialbudsjett, og hvis de skulle betale de høye husleiene, så ville de sprenge budsjettet. Men det er et problem som tilhører Oslo kommune og ikke de som er bostedsløse. Og der må det vises politisk vilje til å dekke de behovene med den økonomien som er nødvendig for å få dette gjort. Vi har bostedsløshet fordi kommunene ikke vil bevilge penger til dem. Så på grunn av formuleringen i sosialtjenesteloven, så det er ingenting som sier at kommunene har en plikt til å sørge for at alle har et sted å bo? Det hjelper ikke hvor mye. Det måtte stå i sosialtjenesteloven, kommuneloven eller de norske lover for den saks skyld. Vi har en menneskerett. Det står i menneskerettighetene, og den går over norsk lov. Men det å tenke menneskerettigheter når du står uten tak over hodet, ja, hvem er det som vil høre på deg i det hele tatt? Ikke har du råd til advokat, ikke vil sosialkontoret hjelpe deg, og familien er lei ut av deg, og venner enda mer lei ut av deg. Og så, hva ender det opp med da? Ja, hva ender det opp med da? Altså, man hører jo om, vært flere saker i media det siste om hospits, og til og med om bra hospits. Er det et godt nok tilbud å gi? Ja, det merkelige er jo med hospitsgreiene, er jo det at de har sitt eget budsjett. Det kommer ikke under det sosialkontorene kunne ha brukt. Altså, man betaler heller 15 000 kroner i måneden for hospits enn om man ville gi 7.500 i husleie. For det er to forskjellige budsjetter. Og jeg har jo problemer med å begripe etter alle disse årene med bostedsløshet, og at det fremdeles finnes sånne bakvente budsjetter. Grenseløst på Radio Nova. Programmet som lar alt komme til overflaten på FM 99,3. Hey! For å gå litt tilbake, så har jo, sånn som jeg oppfatter det, så er det noe som heter kommunal boliggaranti. Ja. At kommunen stiller som garantist for et lån for å dekke depositumet. Og så skal da kunne privat utleier på en måte sende deg husleia som vanlig, og så er det en del av din søknad, eller til den søkers søknad til sosialkontoret for å få dekt husleia og penger til livsopphold. Ja, det er en sånn sak som tar seg veldig godt ut på papiret. Men hvis en leieboer ødelegger ting i leiligheten, så driver herverk, så kommer finjussen inn i bildet her. For sosialkontoren er meget lite villig til å dekke de utgiftene på herverk. Men er det veldig ofte at det har skjedd, at det har blitt gjort herverk på? Nei, det vet jeg lite om, men jeg kan ikke tenke meg at det har noen store tall i en eventuell statistikk. Men det at det har vært en del avisoppslag om at den garantien som sosialkontoren gir ut er lite verd, det er veldig mye arbeid for utleier å få utgiftene sine dekket. Den går også bare over 3 måneder i de fleste kommuner. Og det skal en husleier da passe på å fornye denne garantien hver 3. måned. Det er for mye arbeid. Det er alt for mange andre som det ikke er problemer med å leie ut til. Og dermed så kommer de eventuelle, altså de som kommer fra sosialkontor med garanti eller garanti for depositum, de blir helt uaktuelle. I dag når du skal leie ut, så sjekker de deg om du har betalingsanmerkninger. Og da er ikke det noe god idé å komme med en garanti fra sosialkontoret. Hvem har da ansvaret for at folk havner på gata? Ja, hvem har ansvaret? For det første så har jo sosialkontorene ansvar for å sørge og dekke de utgiftene. Men det er dette, det med depositum er også en veldig vanskelig ting, fordi at de gir ikke ut kontanter. Og som jeg sa i stedet, denne garantien er ikke mye verd. For folk vil ikke ha den garantien. Men det å få ut et kontantbeløp fra sosialkontoret, det er så å si umulig. Så jeg forstår det, så har sosialkontoret, i hvert fall enkeltavdelingen her i Oslo, da, de har en sånn egen liste over private utleiere som godtar kommunal boliggaranti. Ja, men den listen i forhold til behovet er veldig, veldig liten. Og da har antageligvis utleieren en avtale med kommunen hvor disse problemområdene på en måte er dekket. Hvor det blir gjort herverk, eller folk ikke betaler husleie, eller flytter midt på natten fordi de ikke har penger til husleie. Og det at noen får dekket husleien, det går 3 måneder i slengen. Det er ikke sånn at du vet at du har fått dekket husleien så lenge du ikke har penger og ikke har arbeid. Det skal et vedtak til. Så du vet egentlig ikke hvor lenge du kan få bo. Og da følger denne boliggarantien med som for hvert 3 måneders vedtak? Ja. Hvis det er sånn at alle har rett på et sted å bo, er det riktig? Alle, det er riktig. Alle har rett. Ja, alle har rett på et sted å bo. Er det noen da som har et strafferettslig ansvar hvis denne loven blir brutt? Altså, det er ikke dekket under straffeloven, tror jeg. Men vi må jo spørre oss som nasjon, er ikke dette her litt for drøyt at folk ikke har et sted å bo i dette landet? Og politikerne, de prøver å løpe fra ansvaret sitt, for det har de jo alltid gjort. De har jo gjort det i et halvt århundre. Så det da å snakke om bostedsløse eller de som ikke har fast adresse, det er en del av det politiske hverdagen. Men har du noen tanker om hvorfor det ikke blir prioritert, og hvorfor det ikke blir gjort noe med? Nei, egentlig så fatter jeg det ikke. Jeg fatter det bare ikke. At der sitter, og dessuten så er ikke boligpolitikk, skal jo ikke være et partipolitisk problem. Det er en menneskerett. Altså, det må jo hver enkelt politiker tenke, føle og skjønne at her må vi gjøre noe som varer. Vi kan ikke ha dette problemet gående. Det er en skam. Hvem er det da som har det øverste ansvaret i Norge når det gjelder de sakene der? Det er smuldret bort i byråkratiet og i jussen. Og den veien er det veldig få som har lyst til å ta på seg, hvis de i det hele tatt orker. For de som har den problemstillingen, jeg har ofte ikke greie på at de har rett til fri rettshjelp, i hvert fall i 5 timer. De har ikke greie på rettighetene sine. Det å bruke kreftene sine på å få juridisk rett, det er det ingen som kunne drømme om å begynne på en gang. Og selv om du måtte noe så utopisk å vinne en rettssak, som alle vet i utgangspunktet koster 100 000, så er det ikke sikkert at du har noen bolig likevel. Så altså, problemstillingen blir liksom sånn, hysterisk. Helt idiotisk. Hvis noen, holdt på å si, raner en bank, så går man jo etter den som har gjort det her lovbruddet og raner banken og straffer vedkommende. Hvis noen da skaper et samfunn, eller ikke følger lovverket, eller ikke lager en situasjon som gjør at folk har mulighet for å få innfridd den retten til å ha et eget sted å bo, hvis man er i en situasjon der man ikke klarer det selv, hvem er det man da skal gå til? Hadde det vært Er det statsministeren? Det kan godt være. Hvordan annen statsråd kunne vært? Hadde det vært noen som var ansvarlig, virkelig, en juridisk person, en minister, eller et departement, eller direktorat, så hadde ikke vi hatt dette problemet. Men det finnes ikke? Nei. Fordi at politikerne går ut og kommer med sine festtaler, at ja, i denne perioden så skal vi gjøre sånn og sånn. Så oppnår du gjennom kontakt med departementet et momentum, jeg kjenner på at nå begynner tingene å flyte, og at det begynner å bli forståelse for det problemet du legger frem. Så er den 4-årsperioden over, og de enten går over et annet virke, eller altså momentumet mister kraften sin, og så må man begynne helt forfra igjen, med en ny minister. Det er jo et parti som sitter i regjeringen nå som liker å si at de er veldig for å hjelpe folk som sliter i samfunnet. Jeg trenger kanskje ikke nevne navn engang. Nei, den sosialtjenesteloven er jo nesten en del av det politiske partiet jeg tenker på i navnet. Sånn at det er jo litt rart at det da blir for dem en ikke-sak. Ja, men de har svart på hvem de er som mennesker, ikke politikere. For meg det helt uinteressant hvor de kommer fra, hva de heter og hva de sier. Men resultatene vi skal plukke opp på veien og se hva har de egentlig gjort. Det går rett på mennesker. Det går ikke på politiker. Nei, men de liker å profilere seg som at de er de svakestes støtte. Ja, nå viser det seg det at det da å fjerne fattigdom med pennestrøk, der knakk jo den pennestbiten faktisk. Og det kom jo i 11. time, hvis det ikke han var i 12. time, unnskyldningen til de fattige. Nå er det det at de fattige kan jo ikke ha unnskyldninger på maten eller betale regninger med det. Det ble et retorisk litt for billig uttalelse. Og det var alt for sent. Og så gikk hun over i et annet departement. Ja, for Kristin Halvorsen, det var hun som på en måte var ganske stor i kjeften på det området der, som helt nøytralt sett faktisk, når man sier noe sånt som skal ha så mye å si for enkeltmennesker. Det er kanskje det som blir litt av problemet her, at hvis saken er sånn, eller som du da nevner, at ok, vi tilbyr heller en hospitsplass til 15 000 kroner i måneden i stedet for å sørge at vedkommende får et eget sted å bo til 7,5 tusen i måneden. Så hvis man da skulle på en måte ha konfrontert den problemstillingen med noen, hvem skulle man ha gått til da? Sosialombudet? Ja, men alle er maktesløse. Det forsvinner bort i tydninger av sosialtjenesteloven. Sosialtjenesteloven i sin opprinnelse var et veldig godt verktøy slik at førstelinjetjenesten virkelig kunne brukes til skjønn og hjelpe. Det skulle ikke være begrenset av lovteksten eller paragrafene. Så ble det slik at det ble brukt mot brukeren i stedet for. Så da er det helse- og sosialdepartementet eller statsråden? Det er nemlig riktig at det er det. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Ah, Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3. For dere har jo i en sak som var litt tilbake nå, så var det en mann som omkom, eller frøs ihjel i sitt eget hus fordi Hafslund hadde kuttet strømmen. Ja. Og der gikk dere i Velferdsalliansen inn og politianmeldte Hafslund. Hvorfor gjorde dere det? Vi mener jo at inkassometoder med døden til følge må det reageres på. Fordi at det er en inkassometode. Men hadde dere noen lov på deres sida som gjorde at de kunne ha blitt straffeforfulgt? Nei, vi hadde ikke det. Vi har ikke funnet frem noen paragraf. Det er helt innlysende for enhver at dette ikke må skje igjen. Selv for Hafslund er det innlysende at det ikke må skje igjen. Ja, for de har jo virkelig beklagt seg, men tror du noe på det? Altså 5000 abonnenter hos Hafslund for stengt strømmen i året. Så dette er jo da en rutinesak, meget rutinesak. Og det er blitt et sosialøkonomisk problem. Fordi av alle dine behov, så er bolig og strøm primærbehov. Som samfunnet skal sørge for at alle har. Uten at de skal etterforskes på kryss og tvers. Men er det ofte det skjer at dere for eksempel politianmelder folk som bryter loven overfor de svakeste i samfunnet? Så vidt meg bekjent, så er dette første gangen. Burde det ha skjedd oftere? Ja, det er nå et virkemiddel som skal fortelle de som, hvis det er noen der, så føler seg ansvarlig. Både sosialkontor og politikere og Hafslund og kraftpolitikken. At vi virkelig mener dette. For dere slåss jo også litt om oppmerksomhet her. Altså, nei, det gjør vi ikke. Gjør dere ikke det? Nei. Vi slåss ikke om oppmerksomhet, men vi vil gjerne belyse dette problemområdet. For vi har visst om det i mange år. Ja, men så da mener du at det er lett å få disse problemstillingene lagt frem i media, sånn at media belyser det? Så vi kan ikke regne ut hva media interesserer seg for. Vi gjorde dette rett og en spontan handling fra vår side. Vi var på et seminar i Drammen, 18 stykker, og vi leste det på nett om morgenen, og alle var enige om at nå må vi gjøre noe, og gikk til politianmeldelse. Hva hadde dere da håpet skulle skje? Altså, vi er ganske klare over at her er det ingen ansvarlige. Vi bare vet det. Men at det kom veldig oppmerksomhet rundt det problemet med at strømmen er for dyr for mange, og at kraftselskapene og kraftleverandørene bruker denne brutale måten for å få inn penger. Det blir ikke mer penger av om strømmen blir strengt. Tvert imot så koster det jo i noen kommuner 3000 kroner for å satt strømmen på, og inkassosalærene. Så om 3 måneder ned av veien fra den er stengt, så er regningen blitt nøyaktig 3 ganger så høy. Og det får du ikke, du får ikke satt strømmen på før du har betalt alt, alle salærer. Og jeg stiller meg jo undrende til den form for justis. For betaler du hovedregningen din, så kan jo ingen nekte deg å få strømmen tilbake. Salærer er jo inkassoselskapenes ekspertise. Da vet jeg ikke om det noen konkrete tall på hvor mange bostedsløse det bare i Oslo. Men la oss si at det tallet 1000. Ja. Tenkt tall. Hvis det hadde vært 1000 stykker som hadde anmeldt Oslo kommune for brudd på sosialtjenesteloven, tror du det kunne ha fått, for å bruke ord og oppmerksomhet rundt saken om at det kunne gjort noen forandring? Ja, det hadde vært en uke 14 dager, og så hadde kommet nye nyheter, og så har alle glemt saken. Sånn er det bare. Altså, man må anlegge rettssak, og så må man vinne saker, eller man må ta det til menneskerettighetsdomstolen. For det blir jo litt det samme som at når det går an å anmelde et sykehus for brudd på loven, så må det vel gå an å gjøre noen ansvarlig for brudd på sosialtjenesteloven. Ja, men dette er jo faktisk regjeringspolitikk. Så hvem er da ansvarlig? Et politisk parti? Et departement? Et direktorat? Det er jo det som er så flott med denne måten å drive inn penger på. Fordi at det kan fortsette uansett. Og vi har ingen maktmidler, fordi at da må man inn og justere lovverket, og det er en stor runde å få endre noen paragrafer. Det er kanskje ikke så interessant å forandre de heller, for da kan vel enkeltpersoner blant myndighetene bli gjort personlig ansvarlig for andre menneskers skjebne, som man indirekte kanskje ikke kan gjøre noe med. Nei, men dette er... Eller direkte, men vi er ikke kan gjøre noe med. Vi er nå nådd den hardheten i det samfunnet vi har skapt rundt oss. Og vi er ikke villige til å ta konsekvensen ut av det. For dette handler faktisk om min og din samvittighet også. At vi faktisk kjenner etter at det gjør ondt å lese om at noen frøser ihjel. Ligger han altså død i ukevis uten at noen vet om det. Det står faktisk i loven om nettleie at de har ikke lov å stenge strømmen i kalde perioder. Og det er deres egen lov, så den bør de jo bare følge. Og hvis man skulle finne noen ansvarlige, så var det å trekke frem loven om nettleie. Og da kunne man da finne noen ansvarlige, for de har tatt strømmen i en kuldeperiode. Hvorfor gjorde ikke politiet det, og trekte frem den loven om nettleie? Altså, politiet er også mennesker. Hvis det ikke er dette en sak som ligger deres hjerte nær, så blir det ikke gjort noe med det. Hva er et ønskescenario for bosituasjonen for alle som bor i Norge? At vi alle har en adresse. Og det er utgangspunktet for et godt liv er å ha en adresse. Og alle skal ha en adresse, det er ikke noe snakk om annet. Og jeg er lite interessert i hvem som skal betale det. For vi har nok penger til å... vi kan bruke styringsregel i oljefondet til å ta ut nok penger til å bygge nok boliger. Vi bruker de pengene til alt mulig annet. Så hvorfor ikke hjelpe de bostedsløse? Og så er det en skjult gruppe som sånne boligvandrere, som heller ikke har adresse. De har en postboksadresse. Og de tallene får vi liksom ikke helt fått i heller. Og Oslo kommune har jo 5000 sosiale altså kommunale boliger, ja. Hvor mange av disse boligene er så litt dårlig styrt fra kommunens side at det blir ghettofisering. Ungene har ikke det greit, foreldrene har ikke det greit, ingen har det greit. Men er også problemene for dem som ikke klarer å skaffe seg et sted å bo, personer som sliter med rusproblemer? Ja, det er det. Altså for eksempel å komme ut fra fengselet, der er en fantastisk forening nede i Drammen sitter fri. De går inn i fengselet, de hjelper dem med gjeldsproblemer, de hjelper dem med overgangsbolig, og de hjelper dem med jobb. Men de er jo, det er få ut av de, disse menneskene. Men jeg tenker på rusproblemer i forhold til, Og der kommer rus også inn, blant de straffete. Det er klart at de som bruker rus har jo et dobbelt så stort problem. For det er ingen som vil ha de inn i husene sine. Men er det et liksom graderet problem da? Men likevel, er det et større problem blant, er det kanskje den største gruppa med de som sliter med å ha eget sted å bo? Ja, det vet jeg ikke, for jeg har ikke noe sett, jeg har ikke gått inn i statistikken eller tenkt på at de kanskje har et større problem, fordi at i mitt hode så er hver enkelt har et kjempeproblem. Enten de nå er rusavhengige eller har vært i fengsel eller er innvandrere eller hva de er. Det er klart at vi kan finne ut hvem har det aller verst, men alle har det jo ille. Jeg har på å si de som kanskje har det verst, det er vel barn. Det lett. Hvordan opplever dere situasjonen rundt bostedsløshet når det gjelder barns situasjon oppi denne her? De er merket for livet, bare så det er sagt. Barnefattigdom er ikke noe du kan rive ut av skjel på de når de blir over fire mennesker. Det følger de resten av livet. Og at vi er så ignorante om for barnefattigdom, det er også ganske pussy her i Norge, at vi driver på med det i det hele tatt. For det er helt unødvendig. Vi bader i penger. Så i denne problemstillingen så er det barn- og familieministeren man burde ha ringt til? Ja. Og de vet så utmerket godt om det. Det har vært høringer, det har vært forsket på i årevis, og det er ny forskning, og det er masse forskningspenger, mens de egentlig bare trenger penger selv. De er sikkert veldig lei av å bli forsket på, og så skjer det ingenting. Og barnefattigdommen er jo et stort europeisk problem, fordi at jeg er med i European Anti-Poverty Network, og 25 nasjoner fra EU-landene, hvor barnefattigdom er noe det store å snakke om. Men vi må også huske på at det er ingen fattige barn uten fattige foreldre. Så det er et sammensatt problem, for det er mye arbeidsledighet, og det er mange som lever under EUs fattigdomsgrenser, uten at egentlig noen synes det er noe å bry seg med. Det var det vi rakk. Tusen takk for at du kom til oss her på Radio Nova, styreleder Vigdis von Eli i Velferdsalliansen. Tusen takk for at jeg ble invitert. Takk. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Hvis du har noen tips i denne saken og andre ting som berører temaet, så må du gjerne sende meg en mail til grenselost@radionova.no. I neste program skal du få et intervju med daglig leder Georg Grønning i Foreningen Fattig Norge. Og så har jeg vært en tur på Fattighuset og snakket med styremedlem og presseansvarlig Johanna Engen. Olav G. takker for seg og håper du får en kjempefin dag med oss videre her på Radio Nova. Hei og hopp i det!